ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कर्णशाखीय बृहदारण्यक परिषद द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के नवम कंडिका तक उस विचार हो गया। आगे दसम कंडिका के प्रसंग है। नवम कंडिका मान तीन कंडिका से माने सात आठ नौ तीन ये मंत्रों में कहा गया था कि स्थिति काल में जगत परमात्मा रूपी है। क्यों? जगत कल्पित है माने परमात्मा विवर्त उपादान कारण है। जगत का परमात्मा जो है विवर्त उपादान, परिणामी उपादान नहीं है। परमात्मा बिगड़ करके जगत बना ऐसा नहीं। परमात्मा जैसा वैसा ही है, जगत दिखता है अज्ञान के कारण। जैसे रज्जु जैसी पड़ी है किंतु अज्ञान के कारण सर्व भासता है, यह विवर्त ऐसा होता है। तो जग संपूर्ण जगत जग परमात्मा का विवर्त है, विवर्त परिणाम है, ऐसा विवर्त है। तो इसके लिए तीन दृष्टांत दिया। इसको क्या होगा, मूल कारण को पकड़ेंगे यदि तो सारे के सारे कार्य पकड़ में आ जाता है, और एक एक कार्य को पकड़ने लगेंगे तो मूल कारण पकड़ना मुश्किल पड़ जाएगा। यही मैंने ये जगत जो है स्थिति काल में अभी वर्तमान काल में ब्रह्मरूपी है, इसके लिए तीन मंत्र से कहा। जैसे दुंदुभी का दृष्टांत दिया, दुंदुभी जो ताड़ना की गई दुंदुभी है, नगाड़ा जो बजाया गया है, वो जो दुंदुभी से अनेक प्रकार के शब्द निकलते हैं। तार मंद ऊँचा है धीमे है, ऐसे अनेक प्रकार के शब्द निकलते हैं, किंतु वो प्रत्येक शब्दों को पकड़ना संभव नहीं है। तो पकड़ना है तो दुंदुभी को ही पकड़ो, अथवा दुंदुभी के आघात को पकड़ो, वो शब्द उसी के हैं, ऐसा पकड़ा जाता है। दूसरा दिया था जैसे बजाया गया जो शंख है, शंख जो बजाया जाता है उस काल में, वो भी एक ही ध्वनि नहीं होती, कई प्रकार की ध्वनि आ जाती है शब्द में, तो सारे ध्वनि पकड़ना संभव नहीं है। किंतु शंखों के यदि समझ लिया, शंख है करके समझ लिया, अथवा शंख के जो फूंकना है क्रिया है उसको समझे, तो सब तो पकड़े जाते हैं, ये इसी का है, इसी में कल्पित है। अथवा वीणा बज रही है, वाद्यमान जो वीणा होगी रखी हुई, ऐसे वीणा नहीं वाद्यमान वीणा, उससे भी कई प्रकार के तार मंदादि शब्द निकलते हैं। वीणा से भी एक ही प्रकार के स्वर नहीं होता, कई स्वर निकलते हैं उसमें से, ऊँचे नीचे स्वर जो भी होते हैं तो वो शब्द ऐसे निकलते हैं। उन शब्दों को एक एक करके पकड़ना संभव नहीं है, किंतु यदि वीणा को ही पकड़ लिया, मूल कारण वीणा है, वही बज रही है, अथवा जो बजना रूप क्रिया है उसको पकड़ेंगे, तो सभी शब्द उसमें आ गए। ये तीन दृष्टांत दिया। इसी प्रकार ये जगत जो है स्थिति काल में भी परमात्मा रूपी है, परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है, ये बताया। अब उत्पत्ति काल को लेकर के विचार होता है, माने स्थिति काल में तो परमात्मा स्वरूप है, किंतु उत्पत्ति काल में परमात्मा से भिन्न होगा, एक शंका आ जाती है, उसको लेकर के अगला मंत्र बोलता है। उत्पत्ति काल में भी परमात्मा स्वरूप ही है, ये बोलना है यहाँ। आगे मंत्र है, स यथार्द्रैधाग्नेर अव्याहितात् पृथक् धूमा विनिश्चरन्ति एवं वारे अस्य महतो भूतस्य विश्वसितुम् एतत् यद्ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वाङ्गिरसः इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकः सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्यैव एतानि निश्वसितानि स यथा आर्द्रैर्धाग्नेर् अव्याहितात् पृथक् धूमा विनिश्चरन्ति एवं वारे अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतद् यद्ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वाङ्गिरसः इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषद श्लोक सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्यैव एतानि निश्वसितानि स यथा। उत्पत्ति काल में भी जगत परमात्मा स्वरूपी है, इसके लिए दृष्टांत के लिए मंत्र है। स यथा, स माने दृष्टांत, यथा जिस प्रकार, या क्या दृष्टांत है, आर्द्रत एधाग्नेर अव्याहितात, गीली लकड़ी से युक्त, यह तो माने काष्ठ होता है, आर्द्र का आर्द्र काष्ठ गीली लकड़ी है, उससे संयुक्त जो अग्नि है, प्रज्वलित अग्नि, अव्याहितात अग्नेर, प्रज्वलित अग्नि है जिसमें लकड़ी गीली है, ऐसे अग्नि माने प्रज्वलित जो अग्नि है, जल जली हुई अग्नि है, वहाँ से अग्नेर अव्याहितात पंचमी, ऐसे अग्नि से माने प्रज्वलित अग्नि से, माने गीली लकड़ी से युक्त है अग्नि, ऐसे अग्नि से पृथक धुआं विनिश्चरंती, नाना प्रकार के धुआं निकलते हैं उसमें, लकड़ी गीली है उससे संबंधित अग्नि है, उस अग्नि से नाना प्रकार के धुआं निकलते हैं, इसी प्रकार परमात्मा से भी ये सब निकलते हैं, ये कहना है विनिश्चरंती। एवं भाई, अरे अरे मैत्रेयी, एवं भाई ठीक इसी प्रकार, अरे मैत्रेयी एवं भाई इसी प्रकार, जैसे गीली लकड़ी से युक्त अग्नि से प्रज्वलित अग्नि से नाना प्रकार के धुआं निकालते हैं, ठीक इसी प्रकार पृथक माने नाना नाना, तो पृथक अव्यय होता है उसका अर्थ नाना होता है, नाना प्रकार के धुआं निकलते हैं, ठीक इसी प्रकार एवं माने इसी प्रकार भाई, अरे अरे मैत्रेयी इसी प्रकार ही अश्य महतो भूतस्य, ये जो परमात्मा है जो अपरिछिन्न है, महत का अर्थ अपरिछिन्न माने व्यापक, भूतस्य माने परमार्थ रूपस्य, जो परमार्थ स्वरूप परमात्मा है, जो व्यापक है अपरिछिन्न है, महत का अर्थ व्यापक होता है, महतो भूतस्य, यहाँ जो महतो भूतस्य में जो षष्ठी है ना, ये पंचमी अर्थ में षष्ठी है, व्यक्ति बहुलों को रखा है, हाँ महतो भूतात ऐसा अर्थ लेना, इस परमात्मा से ये अर्थ लेना है, जैसे अग्नि से धुआं निकलते हैं नाना प्रकार के, उस प्रकार परमात्मा से ऐसा अर्थ लेना है, जो षष्ठी है पंचमी अर्थ में है, माने व्यत्यय बहुलम करके सूत्र है, माने सुप का व्यतिक्रम कर दिया, पंचमी के स्थान पर षष्ठी का प्रयोग कर दिया, क्योंकि भूत का उत्पन्न नहीं होना, महतो भूत से उत्पन्न होना है, महतो भूतस्य, वो जो व्यापक अपरिछिन्न जो परमार्थ परमार्थ स्वरूप परमात्मा, उससे निःश्वसितम एतद् यद् ऋग्वेद, माने श्वास लेने के समान, या निःश्वसित श्वास नहीं, श्वास लेने के समान, निःश्वसितम इव निःश्वसितम, निःश्वसित ऐसा, निःश्वसित माने श्वास लेना होता है, श्वस प्राणायन धातु है, तो उसी से निःश्वसितम नि उपसर्ग है, निष्ठा प्रत्यय लगाया है, तो माने जैसे प्राण श्वास निकलते और लेने में किसी को दिक्कत नहीं होती, अनायास होता है, उसी प्रकार परमात्मा से ऋग्वेद आदि अनायास हुआ है, परिश्रम के बिना, परिश्रम के बिना ही उत्पन्न हुए कहते हैं, ये तो यद ऋग्वेद, जो ये ऋग्वेद है और यजुर्वेद है और सामवेद है और अथवा अथर्वांगिरस, जो अथर्ववेद है ना, वो अथर्वा ऋषि के द्वारा और अंगिरस ऋषि के द्वारा देखे गए मंत्र हैं, इसलिए अथर्वांगिरस कहते हैं उसको, यजुर्वेद को ऐसा कहा गया, अथर्वांगिरस दो ऋषि की मंत्र दृष्टा हैं, दो ऋषि हैं अथर्ववेद के, माने अथर्वा भी हैं और अंगिरस भी, अंगिरा भी हैं, अथर्वांगिरस माने यजुर्वेद है, ये क्या ये अथर्ववेद, और इतिहास, इतिहास और पुराणम, पुराण, विद्या माने जो नृत्य आदि विद्या, कला विद्या, उपनिषद माने अभिधायक जो शब्द होगा, और श्लोक ब्राह्मण भाग में आए हुए मंत्र, श्लोक का अर्थ है यहाँ, और सूत्राणी तो संक्षेप में कहा जाता है सूत्र, और अनुव्याख्यान आनी उनके व्याख्या, और व्याख्यान आनी माने अर्थवाद, ये सब के सब, अशैव एतानि निःश्वसितानि, अशैव माने परमात्मा से ही, परमात्मा के ये श्वास लेने के समान निकले हैं सब, जैसे किसी को श्वास लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, इसी प्रकार परमात्मा को बिना परिश्रम एकाएक निकले हैं ऋग्वेद आदि, ये कहना है। अच्छा ठीक है, हमें कहते हैं स यथा आर्द्रैर् धाग्नेर इत्यादि वाक्य से तात्पर्य अह जो मंत्र में आया है स यथा आर्द्रैर् धाग्नेर आर्द्र एध आर्द्रैध माने गीली लकड़ी यद माने लकड़ी तो उसका जो अग्नि उसके साथ संबंध अग्नि से इत्यादि वाक्य है धुआं निकलते हैं नाना प्रकार के धुआं ये वाक्य का तात्पर्य बताते हैं। तात्पर्य क्या है सात नंबर टिप्पणी में कहा परस्य कारणत्व फले न भाव्यम यदि परमात्मा को जगत का कारण मानते हो तो उसका प्रयोजन होना चाहिए फल माने प्रयोजन परस्य कारणत्व फले न भाव्यम परमात्मा को जगत का कारण मानने पर उसमें कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए होना चाहिए क्यों बुद्धिपूर्वक कारणों विफल प्रवृत्ति होगा जो बुद्धिपूर्वक काम करने वाला व्यक्ति होता है ना विफल प्रवृत्ति नहीं होती उसकी सफल प्रवृत्ति में प्रयोजन होता है बुद्धिपूर्वक कारण विफल प्रवृत्ति अयोगा यदि परमात्मा जगत की सृष्टि करता है तो परमात्मा को ही बुद्धिपूर्वक काम करेगा ना तो माने बुद्धिपूर्वक काम करने वाला कार्य करने वाला व्यक्ति का सफल प्रवृत्ति होती है विफल प्रवृत्ति नहीं होती है। तो न च असहायस्य जो असहाय व्यक्ति कोई साधन नहीं जिसके पास वो कोई कार्य नहीं कर सकता न च असहायस्य परमात्मा असहाय और अयत्नादिपद कोई प्रयत्न भी नहीं करता परमात्मा सहाय भी नहीं है मतलब साधन भी नहीं उसके पास अकेला ही है अच्छा और कोई प्रयत्न भी नहीं ऐसी स्थिति में कैसे सृष्टि होगी परमात्मा से ये प्रश्न है यहाँ यही है परस्य कारणत्व फले न भाव्यम जब परमात्मा को कारण मानने पर प्रयोजन होना चाहिए फल माने प्रयोजन है पर माने परमात्मा परमात्मा को जगत के कारण मानने पर फल होना चाहिए प्रयोजन होना चाहिए बुद्धिपूर्वक कारण हो जो बुद्धिपूर्वक कर्तव्य करो परमात्मा तो बुद्धिपूर्वक ही काम करेगा ना तो बुद्धिपूर्वक कारण हो विफल प्रवृत्ति होगा जो बुद्धिपूर्वक कार्य करने वाले होते हैं उन विफल प्रवृत्ति निष्फल निष्प्रयोजन प्रवृत्ति नहीं होती है इसलिए न तो असहाय से अनाद अयत्नादिपत या कुछ से सहाय भी नहीं जिसके पास और यत्न भी नहीं प्रयत्न भी नहीं जिसका ऐसे व्यक्ति से कोई कार्य होना संभव नहीं है ये पूर्वादी बोल रहा है कारण था कारण तो नहीं उसमें सहाय भी नहीं जिसका साधन भी नहीं जिसके पास और प्रयत्न भी नहीं है ऐसे व्यक्ति से कोई कार्य हो नहीं सकता कारण तो आ नहीं सकता साधन में भी किंचित बात यदि साधन भी कुछ बताना चाहिए परमात्मा जगत बनाता है तो कोई साधन होगा क्योंकि और प्रयत्न भी बताना चाहिए साधन बताना चाहिए किंचित बात तथा च आप तक आमत्व आदि हानि यदि साधन है परमात्मा से अतिरिक्त साधन है सृष्टि के लिए तो आप तक आमत्व आदि हानि होगी साधन की कामना कर रहा हो जगत सृष्टि के लिए तो आप तक आमत्व की इत्यादि का हानि होगी इति केचित ऐसे कुछ लोगों की शंका है तान प्रति एतदेव वाक्यम उनके लिए यही वाक्य है यही जो मंत्र है यही मंत्र है वाक्यम जैसे श्वास लेने में किसी को प्रयत्न नहीं होता और कोई साधन की भी आवश्यकता नहीं होती श्वास लेने के लिए क्या श्वास लेने के लिए कोई साधन लेगा क्या नहीं और प्रयत्न भी बिना प्रयत्न होता है ठीक इसी प्रकार ये सब भी जितने भी शब्द राशि निकले हैं वेद आदि निकले हैं परमात्मा से वैसे निकले हैं वहाँ साधन की जरूरत भी नहीं है और इसके भी नहीं मन प्रयत्न की आवश्यकता नहीं चाहिए श्वास लेने में श्वास प्रश्वास में कोई प्रयत्न नहीं सुषुप्ति में भी होता रहता वो और बुद्धिपूर्वक नहीं होता वो कार्य हो जाता है इसी प्रकार ये कह रहा तान प्रति उन ऐसे जो शंकालु हैं माने जिसके पास सहायक नहीं है और प्रयत्न भी नहीं हो तो उसमें कारण तो नहीं होता और बुद्धिपूर्वक कार्य की विफल प्रवृत्ति भी नहीं होती सफल प्रवृत्ति होती है ऐसे शंका करने वालों के लिए एतदेव वाक्यम उत्तर यही जो कंडिका है मंत्र है यही उत्तर है उत्तरम इति वार्तिकोक्त तात्पर्यांतरम अभी अत्र दृष्टम ये वार्तिक में ऐसा कहा है इसको यहाँ देखना चाहिएगा तथा आज वार्तिके वार्तिक में कहते हैं वार्तिक स्वार्थ साधन यत्नादीन अनपेक्षित मनपेक्षोत्सृजेत यथा श्रुत्यादिन हुतभुग तद्वत् प्राणादिन प्रत्यगीश्वर अग्नि से जो धुआं निकल रहा है ना अग्नि जो धुआं की सृष्टि करता है करती है करता है वहाँ कोई अपने प्रयोजन भी नहीं धुआं निकालने के लिए क्या सिद्ध होगा धुआं निकालने से अग्नि को, और अग्नि कोई प्रयत्न भी नहीं करता, तो गीली लकड़ी के संबंध से अग्नि निकल में धुआं आ जाता है, यही है। स्वार्थ साधन यत्नाधीन अनपेक्षा, स्वार्थ भी नहीं अपने प्रयोजन भी नहीं, स्वार्थ अर्थ माने प्रयोजन, और यत्नादि भी नहीं इत्यादि, अनपेक्षा उपेक्षा किए बिना ही यथा अग्नि धूमादीन उत्सृजत हुतभुग माने अग्नि, हवन किया हुआ भोग लेने वाले को हुतभुग कहा जाता है, हुतभुग माने अग्नि धूमादीन सृजित, जैसे धूम आदि को सृष्टि करता है, धूम है चिंगारियाँ है, वहाँ अग्नि का कोई स्वार्थ नहीं है उनके उत्पत्ति में, और प्रयत्न भी नहीं अग्नि का, अग्नि कोई प्रयत्न भी नहीं करते, किंतु धूम आदि निकल जाते हैं माने अंगार है अर्चिरा अर्चिस है इत्यादि ज्वाला आदि, तद्वत उसी प्रकार यहाँ भगवान परमात्मा में भी समझना, तद्वत प्राणादीन प्रत्येक ईश्वर है, जो प्राणादि को उसी प्रकार सृष्टि करता है, कौन प्रत्येक ईश्वर जो परमात्मा है, यही कहा, बिना साधन बिना माने ये प्रयत्न, जैसे अग्नि से धुआं आदि निकल जाते हैं उसी प्रकार ये प्राणादि सबको परमात्मा सृष्टि करते हैं, माने वहाँ प्रयत्न भी नहीं साधन भी नहीं, क्यों साधन और प्रयत्न वहाँ आवश्यकता है जहाँ परिणाम बाद हो, कहाँ हो, हाँ, किंतु विवर्त में तो साधन की आवश्यकता भी नहीं है, उसको भी नहीं, जगत विवर्त है, बिना साधन बिना प्रयत्न के भी बनता है, कहाँ बनता है, जैसे रज्जू में सर्प बनता है, क्या बनता है, हाँ साधन भी नहीं आपके पास वहाँ और प्रयत्न भी नहीं, ठीक यही है सारे, इसके लिए दृष्टांत है कहा। एक भाष्य में कहते हैं एवं उत्पत्ति काले प्राग उत्पत्तिर ब्रह्म व्यति सक्यम अवगंतुम, इस प्रकार से ना उत्पत्ति काल में भी, जैसे स्थिति काल में संपूर्ण जगत ब्रह्म मात्र है, ये पूर्व तीन मंत्रों से सिद्ध किया था, इसी प्रकार उत्पत्ति काले माने प्राग उत्पत्तिर उत्पत्ति से पूर्व में भी ब्रह्म व्यति सक्यम अवगंतुम, उत्पत्ति के पहले भी ब्रह्म ही है ये सिद्ध किया जाता है, ये अवगंतुम सक्यम, यहाँ सक्यम के ऊपर में एक नंबर टिप्पणी चाहिए, सक्यम इति तथा च भारतिके, भारतिक में कहा स्थिति काले यथ एकात्मम शक्यते ज्ञातुमंजस यथोक्त न्यायतस्तद्वत् उत्पत्तौ अपि शक्यते, यही है एवं माने इस प्रकार जैसे स्थिति काल में एक ही परमात्मा ही सिद्ध हो जाता है, यहाँ भी जाना जाता है इस प्रकार वहाँ भी जाना जा सकता है, कहाँ उत्पत्ति काल में भी, यही है स्थिति काले यथा एकात्म, स्थिति काल में सबके सबके एकात्म भाव दिखाया, एक रूप दिखाया, परमात्मा भी कल्पित है परमात्मा रूप ही है सब, शक्यते ज्ञात मंजस वहाँ माने जाना जाता स्पष्ट रूप से जाना जाता है, कहाँ स्थिति काल में, इसी प्रकार यथोक्त न्यायता वही युक्ति से, जो स्थिति काल वाली जो युक्ति है उसी युक्ति से तद्वत उसी प्रकार उत्पत्तौ अभी शक्यते ज्ञातुम शक्यते, उत्पत्ति काल में भी परमात्मा से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, ये सिद्ध होता है, यदि परिणाम होता तो कुछ होता या तो विवर्त है, स्थिति है एक। ये भाष्य में कहा एवं उत्पत्ति काले प्राग उत्पत्ति, उत्पत्ति काल माने उत्पत्ति के पहले ब्रह्म ही वी सक्यम अवगंतुम, ब्रह्म ही है ऐसा जाना जा सकता है, जैसे दृष्टांत दिया यथा अग्निर, ये दृष्टांत है उत्पत्ति काल में भी एक ही जाना जा सकता है, जैसे अग्नि से धुआं आदि निकलते हैं वो धुआं आदि अग्नि रूपी है, अग्नि से अतिरिक्त तो कुछ था नहीं निकलने के पहले, ना धुआं था ना चिंगारियां थी कुछ भी नहीं था, अग्नि ही है वो, ऐसा जाना जाता है मूल पकड़ने से, क्योंकि धुआं आदि निकलने का मूल कारण अग्नि है, ठीक इसी प्रकार यथा अग्निर, यथा के ऊपर में दो नंबर टिप्पणी चाहिए, यथा अग्निर विस्फुलिंग धूमा अंगार अर्चिशाम, जैसे अग्नि से विस्फुलिंग निकलते हैं चिंगारी और धूमा धूम निकलता है और अंगारा निकलता है अर्चिशाम, ज्वाला निकलती है किसे अग्नि से अर्चि माने ज्वाला इत्यादि, प्राग विभागात अग्निरेव माने उस अग्नि से विभक्त होने से पूर्व अवस्था में क्या थे ये सब अग्नि रूप ही थे, अग्नि से निस्त्रित होने के पहले बाहर निकलने के पहले अग्निरूपी थे ये सब, यही है अग्निदेव इति भवति, अग्नि ही होती है वो सब, धूम हो चाहे चिंगारी हो चाहे अंगार हो चाहे अर्ची हो ज्वाला हो, सब के सब माने इनके निकलने के पहले, इनके माने प्राकट्य के पहले अग्नि रूपी था सब, यही है भवति। एवं इसी प्रकार जगत नाम रूप विकृतम, अभी नाम रूप के द्वारा विकृत है स्थिति काल में, ये जगत विकृत है नाम रूप में दिखाई पड़ता है, नाम रूप विकृतम, नाम रूपाध्याम विकृतम, नाम रूप विकृतम, ये जगत प्राग उत्पत्ति, ये जगत की उत्पत्ति के पहले प्रज्ञान घन एव, प्रज्ञान घनी था इति युक्तम ग्रहितुम, एक ग्रहण करना युक्त है, युक्ति संगत है, ऐसे ग्रहण किया जाता है। जैसे धुआं आदि निकलने के पहले ये सब कुछ अग्नि ही थे, इसी प्रकार अभी जो नाम रूप में विकृत जो जगत है, ये जगत उत्पत्ति प्रज्ञान घनी था, उससे अतिरिक्त नहीं था। इति एतद उच्यते, इसी को कहा जाता है, इसी वाक्य को आगे कहा जाता है, कहा यथा के ऊपर में दो नंबर टिप्पणी है लिखा, ननु शब्द सामान्य तद विशेषाणम ऐक्यम दृष्टम, स्थिति काल के लिए दिया कि शब्द सामान्य में शब्द विशेष को ऐक्य देखा है, यदि सही शब्द सामान्य को पकड़ लिया तो शब्द विशेष पकड़े जाते हैं, यही है ना पूर्व दृष्टांत यही था। ननु शब्द सामान्य तद विशेषाण मान शब्द विशेषाणम ऐक्यम दृष्टम, शब्द विशेषों का एकता देखी गई है, सामान्य को हो गया तो विशेष अतिरिक्त नहीं है ये जाना गया देखा गया। यथा जिस प्रकार देखा न तथा भिन्न जातीय घटादि नाम विरलादौ, उस प्रकार से ये नहीं होता, भिन्न प्रकार के जो घटादि हैं मिट्टी से बनने वाले, उसमें विरण माने सुगंधि घास, तो सुगंधि घास में घट का एक ऐक्य किया जा सकता है क्या, भिन्न जाति है दोनों, घट मिट्टी वाला है घास दूसरा है, विरण माने होता है सुगंधि घास, गंड द्रुवा आदि नाम से कहा गया जाता है विरण, उसी को बोलते हैं विरण, कंथा आता है ना घास के कपड़ा बना के पहनता है सन्यासी, ऐसा आया विरक्त के लिए कहा है विरण कंथा, ऐसा आता है। तो कहते हैं जिस प्रकार शब्द सामान्य में शब्द विशेष को ऐक्य देखा है, जैसे दुंदुभी के शब्द में सब शब्द एक हो जाते हैं, बाहर के शब्द सब एक हो जाते हैं, ये देखा है न तथा वो व्यतिरिकी दृष्टांत, उस प्रकार नहीं है भिन्न जातीय घट आदि नाम, क्यों धूम और अग्नि आदि भिन्न जाति वाले हैं, धूम अलग चीज़ है अग्नि अलग चीज़ है, पूर्व आदि का खाना है भिन्न जाति वाले हैं, तो न तथा भिन्न जातीय घट आदि नाम विरणादौ, भिन्न जातीय घट आदि को विरण आदि में मैंने घास में उनका विशेष घास में वो ऐक्य हो नहीं सकता, अतो इसलिए नामादि भिन्न से जगत, जो नामादि विशिष्ट जगत है, भिन्न माने विशिष्ट नामादि नाम रूप से युक्त जो जगत है उसका न आत्मैक्यम, आत्मा के साथ एक न, क्यों ये जड़ है वो चेतन है भिन्न जाति वाले हैं ये, तो समान जाति में तो हो जाता है सामान्य शब्द विशेष शब्द समान जाति वाले थे, इसलिए विशेष शब्द का अंतर्भाव हो जाता है सामान्य शब्द, किंतु नाम रूपादि आत्मा का जो जड़ जगत है उसके चेतन में ऐक्य कैसे हो सकता, नहीं हो सकता, ये शंका है। नामादि भिन्न से जगतो न आत्मैक्यम, आत्मा के साथ आत्मा नहीं ऐक्यम, आत्मा में एकता संभव नहीं है, क्यों वैजात्यात् विजातीय है, जैसे घट आदि का घास में ऐक्य नहीं होता उसी प्रकार जगत का आत्मा में ऐक्य होना संभव नहीं हो, तो उत्पत्ति काल में जगत आत्मरूप कैसे सिद्ध होगा, ये शंका बनी रहती है, यही है। इति असंख्य समाधत्ते, समाधान देते हैं यथा कहा, देखो भाई भिन्न जातीय में भी ऐक्य हो जाता है, जैसे यथा अग्नेर विस्फुलिंग धूमादि अंगा अंगार अर्चिशाम, जैसे अग्नि से निकलने वाले विस्फुलिंग हैं चिंगारी, और धूम है और अंगार है कोयला होता है ना अंगार बोलते हैं उसको, और अर्चिशाम माने ज्वाला है, ये सब प्राग विभागात अग्नि से विभक्त होने से पूर्व अवस्था में, बीज तो अग्नि है ना ये सबके बीज अग्नि है, तो प्राग विभागात अग्निरेव इति भवति, अग्नि ही है ऐसा होता है, अग्नि ही है ये सब धूमादि अग्नि रूपे थे वो, ऐसा जाना जाता है। भवति एकत्वम अग्नि एकत्वम, अग्नि के साथ एकत्व हो जाता है इनका उत्पत्ति के पूर्व अवस्था में, उत्पत्ति के बाद विभक्त हुए हैं किंतु पूर्व अवस्था में एकत्व होता है, यही कहा। तीन और चार की टिप्पणियाँ, तीन में कहते हैं विभागो अत्र जन्म, विभाग माने यह जन्म माने इनकी उत्पत्ति के पूर्व अवस्था है ना, तो उसके पहले माने जन्म के पहले उत्पत्ति के पहले अग्निमात्र ही थे ये सब, यही है। अग्निदेव इति चार में कहा धूमादयो अग्निदेव, धूमादि अग्नि है ऐसा सिद्ध हुआ। क्यों? अभी जो धूमादि देख रहे हैं पूर्व में क्या रूप में था, अग्नि रूप में था। जैसे वृक्ष बीज है वह, वृक्ष जो है बीज ही है, इस तरह से घटा जैसा वहां होता है ये सिद्धांत ही बोल रहे हैं। जिस प्रकार मान उत्पत्ति अपने जन्म से पहले, उत्पत्ति के पहले धूमादि अग्नि रूपी थे, ठीक इस प्रकार होते हैं इस प्रकार। एवं जगत नाम रूप विकृतम, जगत जो वर्तमान में नाम रूप से विकृत जगत है, नाम रूपाभ्याम विकृतम नाम रूप विकृतम, प्रत्येक में एक एक शब्द लगा हुआ है, एक एक आकार है, इसे विकृत जो जगत है ये जगत। प्राग उत्पत्ति माने ये नाम रूप की उत्पत्ति के पूर्व अवस्था में उत्पत्ति है। प्रज्ञान घन एव, प्रज्ञान घनी है और परमात्मा रूपी है, इति युक्तम ग्रहितम, ऐसा ग्रहण किया करने के लिए युक्ति है, युक्त है कहा, इत्यतद उच्चत, इसी बात को कहा जाता है कहा। पांच की टिप्पणी है नाम रूप विकृतम में, एतद आत्मना विकृतम, इस रूप से विकृत है, किस रूप से, नाम रूप से, आत्मा माने स्वरूप, इस स्वरूप पांच में छः में कहते हैं आगे, छः में टिप्पणी है ना, नहीं छः, हाँ एतद उच्चते, इति एतद उच्चते के ऊपर है, इति एतद उच्चते में है, कहते हैं उक्त तात्पर्य स यथा इत्यादि वाक्य न उच्चते, सिर जोड़ देना, तृतीयांत है वो। उक्त तात्पर्य में ये जो तात्पर्य बताया ना, जैसे वृक्ष निकलने के पहले बीज ही होता है, धूमादि जो निकल रहे हैं वो के थे अग्नि रूपी थे, यही तात्पर्य है तात्पर्य। इसी प्रकार नाम रूप से अभी विकृत जगत जो है माने इनके जन्म से पहले, उत्पत्ति से पहले आप प्रज्ञान घन आत्मरूप थे, यही है इसमें। उक्त तात्पर्यम, इसी तात्पर्य को स यथा इत्यादि वाक्य न उच्यते, स यथा इत्यादि वाक्य के द्वारा कहा जाता है, वाक्य न उच्यते ऐसा नहीं करना, तृतीयांत बनाना, वाक्य न उच्यते ऐसा है कर देगा। ये स यथा इत्यादि वाक्य के द्वारा यही समझाया जाता है कि जगत की नाम रूप से विकृत जगत की उत्पत्ति की पूर्वावस्था में परमात्मा ही था, ये परमात्मा से भिन्न नहीं था, ये कहना है। इसके लिए ये वाक्य के द्वारा ये कहा जाता है कहा। आगे भाष्य में कहते हैं स यथा, अब भाष्य का अर्थ करते हैं, स यथा आर्द्रय धाग्रेर, आर्द्रय धाग्ने पंचमी है, आर्द्र ये से संयुक्त अग्नि को आर्द्र धाग्नि कहा, माने गीली लकड़ी, आर्द्र एधा, एधा माने अग्नि, गीली लकड़ी, आर्द्र माने गीला होता, गीली होता है, गीले गीली लकड़ी से युक्त जो अग्नि है धाग्रेर माने क्या, आर्द्रैर एदो भीर इद्धो अग्नि, यही है आर्द्र माने गीली लकड़ी के द्वारा प्रज्वलित हुई अग्नि, जो अग्नि है वह अग्नि आर्द्रई, आर्द्रई धाग्नि, उसको आर्द्रई धाग्नि कहा जाता है, माने आर्द्र ईंधन के द्वारा जो प्रज्वलित अग्नि है उस अग्नि को आर्द्रई धाग्नि कहा। तस्माद माने उस अग्नि से, कैसे अग्नि है, गीली लकड़ी से संयुक्त जो प्रज्वलित अग्नि है उस अग्नि से, तस्माद अव्याहितात माने प्रज्वलितात, जो प्रज्वलित अग्नि है गीली लकड़ी के संबंध से जली हुई जो अग्नि है वो, पृथक धूमा माने पृथक माने नाना प्रकार, पृथक शब्द अव्यय है, उसका अर्थ होता है नाना प्रकार के धुआं निकलते, एक ही जैसे आकार के कोई सफ़ेद काला ऐसे ऐसे दिखते हैं धुआं में, वहाँ अनेक प्रकार के धुआं होते हैं दिखाई पड़ते हैं। धूम ग्रहण, धूम ग्रहण जो किया मंत्र में केवल धूम कहा, धूमा विधि चरंती कहा, इतना ही नहीं विष्फुलिंग आदि प्रदर्शनार्थम, विष्फुलिंग है चिंगारी आदि को भी लेने के लिए कहा, ये उपलक्षण के लिए धूम है, और भी लाना, अग्नि से और भी निकलते हैं, चिंगारी है, ज्वाला है, अंगार है, ये सब भी लेना। धूम ग्रहणम विष्फुलिंग आदि प्रदर्शनार्थम माने धूम ग्रहण किसके लिए, उपलक्षण में है, अपना ग्रहण करता हुआ अन्य का भी जो ग्रहण करता हो उसको उपलक्षण कहते हैं, ये होता है स्वग्राहकत्व सती स्व इतर ग्राहकत्व उपलक्षण से लक्षण, अपना ग्रहण करता हुआ अन्य का भी ग्रहण करने वाले को उपलक्षण कहा जाता है। तो धूम ग्रहण विष्फुलिंग आदि प्रदर्शनार्थ बोलते हैं, विष्फुलिंग आदि को भी लेना है यहाँ, अग्नि से बहुत सारे निकलते हैं, केवल धूम ही नहीं, चिंगारी निकलती है, अंगारा निकलता बनता है, ज्वाला होती है, ये सब धूम विस्फुलिंग आदयो विनिश्चरंती, यही अर्थ है। धूम विस्फुलिंग आदि निकलते हैं बाहर, अग्नि से निकलते हैं, माने विनिर्गच्छन्ति, विशेष रूप से निर्गच्छन्ति, बाहर हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, पहले अग्नि रूपी थे सभी, यही है। एवं ठीक इसी प्रकार यथाअयम दृष्टांत, जिस प्रकार ये दृष्टांत दिया गया, जगत और आत्मा में भी ऐसे समझना, जगत की उत्पत्ति के पूर्व में आत्मा ही थे, ये सब अभी नाम रूप से विकृत है वर्तमान में, किंतु उत्पत्ति के पूर्व काल में आत्मा ही थे, ये समझना कहा। एवं यथाअयम दृष्टांत, जिस प्रकार ये दृष्टांत है, अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, अस्य परमात्मनः, अस्य माने अस्य महतो भूतस्य है ना, माने अस्य माने परमात्मनः, इस परमात्मा का, प्रकृतस्य, जिसका प्रकृति चल रहा है, परमात्मा का प्रकरण का, महतो भूतस्य, जो महान माने अपरिछिन्न है और परमार्थ सत्य है, महतो भूतस्य निश्वसितम, एतत् निश्वसितम इव निश्वसितम, निश्वसित माने श्वास नहीं, जगत श्वास, परमात्मा का श्वास नहीं, ये ऋग्वेद आदि श्वास नहीं है, श्वास जैसे श्वास है, जैसे श्वास लेने में कोई परिश्रम नहीं होता, अनायास होता है, अनायास ऋग्वेद आदि निकले, ये कहना है, ये नहीं कि परमात्मा का श्वास है ऋग्वेद, ऐसा मत समझना, परमात्मा का श्वास है ही नहीं, जीव प्राणधारण है, प्राण तो जीव में होते हैं, प्राण धारण करने वाला, प्राण तो बाद में उत्पन्न होता है परमात्मा से, परमात्मा से प्राण माने समष्टि प्राण उत्पन्न होगा, हिरण्यगर्भ पैदा होगा, उसके बाद फिर आगे ये व्यष्टि प्राण निकलेंगे, ये सब होता है। एवं यथाअयम दृष्टांत, जैसे दृष्टांत दिया गया अग्नि से, जैसे गीली लकड़ी से संयुक्त अग्नि से, प्रज्वलित अग्नि से धुआं आदि निकलते हैं, चिंगारी धुआं आदि ये सब निकलते हैं, ठीक इसी प्रकार ये दृष्टांत दिया, जैसे अरे मैत्रेयी अस्य परमात्मा, अस्य माने परमात्मा, अस्य महतो भूतस्य, अस्य पद का अर्थ है परमात्मा, इस परमात्मा से, जो प्रकृतस्य, जो प्रकृति प्रकरण जिसका चल रहा है परमात्मा का, इसे महतो भूतस्य, महान जो अपरिछिन्न है, महत का अर्थ महत पर माने अपरिछिन्न है, भूत माने परमार्थ सत्य, यही होता है। निश्वसितम एतद् निश्वसितम इव निश्वसितम, वास्तव में निकला नहीं, श्वास नहीं, परमात्मा के श्वास नहीं, श्वास जैसा, ये कहने के लिए है, निश्वसितम इव निश्वसितम, निश्वसित जैसा है, श्वास लेना जैसा है, जैसे किसी मनुष्य को श्वास आदि लेने में, प्राणियों को श्वास लेने में कोई परिश्रम नहीं होता, अनायास होता रहता है, सुषुप्ति में भी होता है, ठीक इसी प्रकार परमात्मा से नाम रूप जगत निकला है। ऋग्वेद यजुर्वेद नाम नाम जगत को यहाँ देते हैं, यहाँ रूप जगत को नहीं दे रहे, नाम जगत को देंगे, नाम देंगे तो रूप अपने आप आ जाएगा, जगत का दो ही रूप है, नाम और रूप दो है, उनमें से नाम का या कथन करके ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांग्रस इत्यादि नाम ही नाम लेंगे, तो नाम होगा तो रूप उसका आकार अपने आप हो जाएगा, इसके लिए रूप का चर्चा नहीं करते हैं, स्वतः आ जाएगा, उत्पन्न तो रूप भी होना है, नाम ही नाम नहीं, या जो मंत्र में दिया गया सब नाम है, ऋग्वेद आदि नाम है। यथा अप्रयत्न नैव पुरुष निश्वासो भवति एवं वा अरे कहा, जैसे पुरुष का जो निश्वास, मनुष्यों का जो निश्वास होता है ना, श्वास होता है, अप्रयत्न नैव होता है, बिना प्रयत्न का होता है, पुरुष को ये नहीं करना पड़ता मुझे श्वास लेना है या छोड़ना है, यथा अप्रयत्न नैव बिना प्रयत्न के ही पुरुष निश्वासो भवति, पुरुष का जो श्वास होता है वो चलता है, ठीक इसी प्रकार एवं भाई अरे, इसी प्रकार समझना, अरे मैत्रेयी ऐसे ही समझना, ऋग्वेद आदि की उत्पत्ति में परमात्मा को कोई परिश्रम नहीं, कोई प्रयत्न के बिना ही निकले हैं, ये कहना है। किम तत् निश्वसितम इव ततो जातम, ये प्रश्न हुआ, वो क्या है वो परमात्मा से निश्वसित हो जैसा होता हुआ, श्वास लेना जैसा होता, श्वास लिया ने श्वास जैसा इव ततो जातम, तत् माने परमात्मन, परमात्मा से उत्पन्न क्या है ये, क्या कहा जाता है उसको, कौन है वो, कौन निकला परमात्मा से श्वास लेने के समान होकर, ये प्रश्न उठा, उत्तर देते हैं, यद ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है ना, तो परमात्मा से ऐसे निकला है, बिना प्रयत्न बिना साधन, लोक में तो बिना माने परिणाम बाद में, साधन के बिना प्रयत्न के बिना कोई कार्य हो नहीं सकता, साधन भी चाहिए, प्रयत्न भी चाहिए, किंतु विवर्तवाद में साधन की आवश्यकता नहीं है, प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। जिना प्रयत्न ऋग्वेद आदि ये कहते हैं, यद ऋग्वेद क्या उत्पन्न हुआ कहा तो ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद यजुर्वेद सामवेद ये सब नाम है, सामवेद नाम राशि को बता रहे हैं सब, रूप राशि को नहीं बताएंगे, अपने आप आएगा अर्थ से आएगा। मैंने जगत का दो रूप है, नाम और जग रूप दो होते हैं, इनमें नाम राशि को बता रहे हैं। यद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद अथर्वांग रस चतुर्विधम, ये चार प्रकार के जो मंत्र वर्ग हैं, मंत्र जातम, ये चार प्रकार के मंत्र हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांग रस माने अथर्ववेद, यही है। तो यहाँ दो नंबर की टिप्पणी है ना, अथर्वणा अंगिरसा च दृष्टा मंत्रा अथर्वा अंगिरसा, अथर्वा के द्वारा और अंगिरस के द्वारा, अंगिरा के द्वारा देखे गए जो मंत्र हैं उनको कहा गया अथर्वा अंगिरसा, माने ये अथर्ववेद की बात कही। अच्छा आगे कहते हैं चतुर्विधम मंत्र जाते हैं, चार प्रकार के मंत्र हो गए, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, और इतिहास, इतिहास शब्द है माने उर्वशी पुरुरवसोर संवादादि, संवादादि उर्वशी अप्सरा आसित इत्यादि ब्राह्मणम विव, या इतिहास शब्द से वेद ही लेना है, ये वेद का प्रसंग है, हाँ माने ब्राह्मण भाग वाला वेद को लेना है, जैसे ब्राह्मण में कहीं ब्राह्मण भाग वेद में आया है, या इतिहास शब्द का अर्थ प्रसिद्ध इतिहास नहीं, वेद का ही एक अंश लेना है, यही है, ये कहते हैं, ये कह रहे हैं इतिहास माने उर्वशी पुरुरवसो, जैसे उर्वशी और पुरुरवा का माने संवाद आदि रूप, संवाद आदि है उर्वशी अप्सरा इत्यादि, ये संवाद उर्वशी अप्सरा आदि इत्यादि वाक्य है, ब्राह्मण भाग में है ये, इतिहास माने महाभारत आदि में नहीं जाना, यहाँ वेद को ही लेना है, ब्राह्मण भाग है ये आठ, अभी जो इतिहास से लेकर के आठ देंगे वो ब्राह्मण भाग को लेकर बोलेंगे। और पुराणम, पुराण माने भागवत आदि नहीं, असदवाय मग्रे आसित इत्यादि, वह भी वेद ही लेना है, ब्राह्मण भाग लेना है, असदवय मग्रे आसित ऐसा तन्नाम रूपाभ्याम व्याकृत इत्यादि जो मंत्र आता है, माने ये भी ब्राह्मण भाग को लेना, वेद को ही लेना है, यहाँ पुराण भी वेद ही लेना है। और विद्या माने देवजन विद्या नृत्य कलादि विद्या, हाँ वो विद्या वेद में भी है, क्या है कहा वेद सोयम इत्याद्या, कहते सोयम वेदात बहिर्नभवती इत्यादि वाक्य होता है, वो वेद से बाहर नहीं है, नृत्य कलादि कला इत्यादि ये भी ब्राह्मण भाग में वेद में ही है, ये वाक्य माने सोयम वेद स्वयं, ये तो वेद की बात है, ये विद्या से लेना आदि से और भी हैं इसमें। और उपनिषद, उसके बाद उपनिषद आ गया, उपनिषद माने कौन है वो माने अविधायक जो शब्द लेना ब्राह्मण में आएंगे, जैसे प्रियम इत्यव उपासित ये उपनिषद को लेना, ऐसा उपनिषद माने मंत्र भाग नहीं, ब्राह्मण भाग के वो प्रियम इत्यव उपासित इसी में आगे आएगा इत्यादि। चार और पांच की टिप्पणी, चार में कहते हैं उपनिषद माने अविधायक शब्द रूपा, जो कथन करने वाले शब्द होते हैं ना, क्या शब्द है जैसे प्रियम इत्यव उपासित इत्यादि, ये उपनिषद करके लिया गया, वेदी लेना है। और प्रियम इत्यव में पांच की टिप्पणी दे दिया, चार एक तीन में आएगा ये, अगले चतुर्थ अध्याय में आएगा ये प्रियम इत्यव उपासित। अच्छा श्लोक कहा, उसके बाद श्लोक कहा, श्लोक माने क्या है, भगवद गीता के श्लोक आदि नहीं, वेद ही लेना आया, श्लोक माने भी ब्राह्मण प्रभवा मंत्र, ब्राह्मण में आए हुए जो मंत्र हैं, एते तदेतद ये श्लोका श्लोको भवंती इत्यादि, तदेतत् श्लोका भवंती, उस विषय में श्लोक आता है, ब्राह्मण की व्याख्या चल रही थी, तदेतत् श्लोका भवंती, वो ब्राह्मण भाग के मंत्र हैं, वो श्लोक माने मंत्र है वो, ठीक है। ब्राह्मण प्रभा श्लोका माने ब्राह्मण प्रभा मंत्र, कहते श्लोक माने यहाँ श्लोक शब्द दिया है, उसका अर्थ होता है ब्राह्मण से में उत्पन्न मंत्र है, ब्राह्मण भाग में आए हुए मंत्र को श्लोक शब्द से लेना है, यहाँ यहाँ पर प्रसिद्ध भगवद गीता आदि के श्लोक नहीं लेना, ये कहना चाहते हैं। छः नंबर टिप्पणी में कहा ब्राह्मण भागस्त मात्रस्था न तो मंत्र भागस्था, श्लोक माने मंत्र तो लेना है, श्लोक का अर्थ मंत्र, किंतु मंत्र भाग में आए हुए मंत्र नहीं लेना, ब्राह्मण भाग में आए हुए मंत्र को श्लोक शब्द से समझना है, यहाँ इस मंत्र में ऐसा इत्यादि हो गया आगे। जैसे ब्रह्मंद्रा तदेतः तदेते श्लोका इत्यादि जगह करते करते कहीं कहीं बोल जाते हैं ना, तदेते श्लोका भवंती, इस विषय में आगे ये मंत्र है ऐसा बोलते हैं, वो ब्राह्मण भाग में आने वाले मंत्र, इसको लेना श्लोक शब्द से। आगे सूत्र आणी आए, सूत्र क्या है, सब परमात्मा से निकले हैं बिना प्रयत्न बिना साधन के, जैसे अग्नि से चिंगारी आदि धूम आदि निकलते ऐसे कहा। तो सूत्राणी माने वस्तु संग्रह वाक्य, यानी वस्तु के संक्षेप में कहने वाले वाक्य को सूत्र कहा जाता है, जिसके आगे व्याख्या होगी। सूत्र माने संक्षेप में वस्तु के संक्षेप को बताने वाला, उसको कहते हैं सूत्र, यही होता है। वस्तु संग्रह वाक्य आदि ने कहा, वाक्य ने कहा वस्तु के संग्रह वाक्य होते हैं जो, उसको सूत्र कहा गया। वो भी वेद में लेना, वेदे वेदे यथा आत्मा इतव है, जैसे प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम करने के वहाँ कहा था आत्मा इतवासित, ये सूत्र वाक्य है। आगे उसका व्याख्या इसी अध्याय में व्याख्या हो रही है उसकी, आत्मा की व्याख्या कहाँ है, तो प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कर्णिका में आत्मा इत्युपासिता कहा था, उसके बाद फिर अनात्मा की चर्चा आ गई, तो उसकी चर्चा करते करते गए ये द्वितीय अध्याय जो शुरू हुआ है आत्मा की व्याख्या के लिए है, आत्मा इत्युपासिता का व्याख्या रूप में है ये कहना चाहते हैं। सूत्राणी माने वस्तु संग्रह वाक्यानि वेदे, वेद में जैसे यथा आत्मा इत्युपासिता इत्यादि ने, वेद में माने संक्षेप को कहने वाले को सूत्र कहा जाता है, जैसे आत्मा इति उपवासित संक्षेप भी बोल दिया तो उसके व्याख्या में ये चतुर्थ अध्याय पूरा यही मान द्वितीय अध्याय पूरा उसी में है, यही है। वस्तु संग्रह वाक्यानि में सात की टिप्पणी है, माने विद्यादि वस्तु संक्षेप प्रतिपादिकानी, जो विद्यादि जो वस्तु हैं ज्ञान आदि जो वस्तु हैं उनको आत्मा इति उपवासित है ना, तो इत्यादि वस्तु के संक्षेप में व्याख्या करने वाले जो वाक्य हैं उनको सूत्र वाक्य कहा गया। ये भी मंत्र ही है, आत्मा ही तो विशेष मंत्र है। अच्छा, यहाँ जैमिनी आदि सूत्र नहीं लेना सूत्र से, ब्राह्मण भाग में जैसे आत्मा ही तो उपासित सूत्र है, यहाँ इस कंडिका का सूत्र ऐसा सूत्र समझ रहा। और अनुव्याख्यानानी आया माने मंत्र विवरणानी, ब्राह्मण भाग में आए हुए जो मंत्र हैं उनकी व्याख्या, ब्राह्मण भाग में आए हुए मंत्रों की व्याख्या को यहाँ अनुव्याख्या कहा। मंत्र विवरणी आठ नंबर टिप्पणी में कहते हैं मेधया ही तपसा अजनयत पिता यत सप्तान्नानी मेधया अजनयत पिता, मेधया तपसा अजनयत पिता है ना, उसके वो तो मंत्र भाग था शुरू में, उसके बाद फिर ब्राह्मण भाग आ गया, सात अनु की चर्चा में आया था। अच्छा, ये प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण में मंत्र विवरणानी बोल दिया, ये अनुव्याख्यान निकार था, जैसे वेदयायी तपसा अजनित पिता इत्यवादि ने इत्यादि वाक्य माने, ये भी सब उसी में लेना है, अनुव्याख्या भी उसी के है, माने वेद में ही लेना है सब, अन्यत्र नहीं घटाना, भाष्यकार ही बोलते हैं। व्याख्यानानी माने अर्थवाद, और व्याख्यान माने क्या है, अर्थवाद, अर्थवाद वाक्य व्याख्यान कर कहा ये कहते हैं। तो आगे कहते हैं अथवा करके दूसरी व्याख्या करना चाहते हैं, अनुव्याख्या और व्याख्या की दूसरी व्याख्या, दूसरे प्रकार की व्याख्या, अथवा वस्तु संग्रह वाक्य विवरणानी अनुव्याख्यानी, जो संक्षेप में कहा गया वस्तु के जो विवरण वाक्य हैं व्याख्या करने वाले वाक्य को अनुव्याख्या कहा जाता है, ये समझ रहा था बाप। पहले तो अनुव्याख्या शब्द का अर्थ कर दिया था मंत्र के व्याख्या करने वाले, अभी कहते हैं वस्तु कोई भी वस्तु हो उसके संग्रह रूप से कहा हुआ को विवरण करने वाले जो वाक्य होते हैं उन्होंने अनुव्याख्यानी समझ रहा ऐसा कहा। एक नंबर टिप्पणी कैसे वस्तु के संग्रह वाक्य क्या है, यथा प्राणावय सत्वम सत्यम ये कहा था, प्राणावय सत्यम माने प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के षष्ठ ब्राह्मण के अंत में प्राणावय सत्यम तेसावय सत्यम इत्यादि कहा था। अच्छा, वो जो प्राणावय सत्यम कहा तो उसके लिए इतने आदिनाम शिशु मूर्त अमूर्त ब्राह्मण दो ब्राह्मण द्वितीय अध्याय के दो ब्राह्मण उसकी व्याख्या में आए प्राणावय सत्यम के ऊपर, संक्षेप में कह दिया था प्राणावय सत्यम, उसी की व्याख्या के लिए शिशु ब्राह्मण और मूर्तामूर्त ब्राह्मण द्वितीय अध्याय के दो ब्राह्मण उसी में आ गए, मैंने प्रथम अध्याय के अंतिम ब्राह्मण के अंतिम में था प्राणावय सत्यम ये कहा था, ताभ्याम इत्यादि कहा था प्राणावय सत्यम, उसी के व्याख्या में आ गए सब ये एक आगे कहते हैं। यथा चतुर्थाध्याय चतुर्थाध्याय जो है ना, यही है द्वितीय अध्याय, माने बृहदारण्य क्रम से चतुर्थाध्याय होता है, तथा चतुर्थाध्याय आत्मा इतम उपासित इत्यस्य, जो आत्मा इतम उपासित कहा गया था प्रथम अध्याय की चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका में कहा था उसका, इसका है ये, इसके व्याख्या में है ये चतुर्थाध्याय, माने ये द्वितीय, माने उपनिषद क्रम से द्वितीय अध्याय, बृहदारण्य क्रम से चतुर्थाध्याय होता है। यथा चतुर्थाध्याय आत्मा इतम उपासित इत्यस्य, इसके व्याख्या है ये, संक्षेप का व्याख्या है ये लेना है। यथा वा अन्यो असौ अन्योहम अस्मि, प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के दसवें कंडिका में कहा था, उसके व्याख्या में न सवेद वो कहा था, यथा पशु जैसे पशु है एवं सदेवानाम इत्यादि वाक्य था उसका। इत्यस्य अयमेव अध्याय, माने प्रथम अध्याय ही शेष है, प्रथम अध्याय शेष में उसी माने अज्ञानी की चर्चा करी, अयमेव माने प्रथम अध्याय उसी में चर्चा हुई है। आत्मा इतम उपासित तो प्रथम अध्याय में था, किंतु उसकी व्याख्या हो रही कहाँ, द्वितीय अध्याय। और ये अन्यो असौ अन्यो अहमस्मीति न सवेद पशुरेव एवं सदेवानाम इत्यादि वाक्य क्या है, प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के दशम कंडिका में था, किंतु उसके व्याख्या में उसी ब्राह्मण में आया, उसी में आया प्रथम चतुर्थ, उसी चतुर्थ ब्राह्मण में पूरा किया, वहाँ प्रथम अध्याय पूरा किया है ये कहा। दो और तीन की टिप्पणी में कहते हैं उदाहरणांतर, एक उदाहरण दे दिया, वस्तु संग्रह विवरण वाक्य विवरणानी अनुव्याख्यानी, अनुव्याख्या का अर्थ किया, उसी के उदाहरण अन्य उदाहरण देते हैं क्या, यथा चतुर्थाध्याय आत्मा इति उपासित ये कहा था, वस्तु संग्रह वाक्य था वो उसी का। इत्यस्य यथा अथवा दूसरा दृष्टांत उदाहरण है, यथा अन्यो असौ अन्योहमस्मि न सवेद यथा पशु एवं सदेवानम इत्यादि वाक्य है, ये संक्षेप में कहा गया था उनके व्याख्या रूप में, आत्मा इति व्याख्या रूप में ये द्वितीय अध्याय, और माने जो अज्ञानी के लिए कहा था उसके लिए प्रथम अध्याय पूरा, ऐसा समझना ये कहा। तीन नंबर की टिप्पणी में कहते हैं बक्षमाण चतुर्थाध्याय, इसी में आने वाला चतुर्थाध्याय यही अध्याय है, उच्चमान भाष्य जो कहा गया, जो भाष्य में कहा ना चतुर्थाध्याय शब्द कहा भाष्य में, यहाँ भाष्य द्वितीय अध्याय इतिहावत, चतुर्थाध्याय का अर्थ द्वितीय अध्याय इसी में है, किसका किसकी व्याख्या है ये, आत्मा इति उपवासित और अन्यो असौ अन्यो अहमस्मि न सवेद पशु एवं पशुरेव यथा एवं पशु देवानम जो कहा था ये है, उसी अध्याय में प्रथम अध्याय में उसकी व्याख्या हुई, इसको कहा यह अनुव्याख्यान है, अनुव्याख्या का अर्थ यह है। और कहते हैं मंत्र विवरण, अच्छा मंत्र विवरणानी व्याख्यानी, मंत्र के जो विवरण है उसको व्याख्या कहा गया, मैंने पहले तो अर्थवाद कहा था व्याख्या का अर्थ, किंतु अब कहते हैं नहीं, अथवा ये भी हो सकता है मंत्र की जो व्याख्या है, ब्राह्मण भाग में आए हुए जो मंत्र भाई उनके जो व्याख्या है उनको अर्थवाद कहा जाता है। एवं अष्टविदम ब्राह्मणम, ये आठ प्रकार के ब्राह्मण हैं, ये सब वेद में ही हैं, क्या है? इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोक सूत्राणी अनुव्याख्यान व्याख्यान, ये जो आठ हैं ये ब्राह्मण भाग में आए हुए वेद ही लेना, सब प्रसिद्ध इतिहास आदि नहीं लेना, इतिहास से पुराण प्रसिद्ध नहीं लेना, विद्या माने आज के शिल्पकला आदि विद्या सब ये सारी अन्य विद्या नहीं लेना, वेद में आए हुए विद्या को लेना, माने ब्राह्मण भाग में आए हुए को लेना। मंत्र तो चार में हो गए, ऋग्वेद आदि चार मान मंत्र भाग भी है ब्राह्मण भी है, वहाँ दो भाग होते हैं वेद में, मंत्र ब्राह्मण दोनों मिल करके वेद होता है, मंत्र ब्राह्मण और वेदस्य वेदत्वम, मंत्र और ब्राह्मण भाग दोनों मिलकर वेद में वेदत्व होता है। जो आर्य समाजी लोग होते हैं केवल मंत्र भाग को मानते हैं, ब्राह्मण भाग को नहीं मानते, ऐसी स्थिति है। और सनातनी जो होते हैं दोनों लेकर ही वेद का है, दोनों का कहा मान के चलते हैं, इतना अर्थ होता है। एवं अष्टविदम ब्राह्मणम, पांच की टिप्पणी है, उक्त दिशा इस तरीके से ये बताए गए तरीके से इतिहास से लेकर के व्याख्यान आने तक आठ प्रकार के ब्राह्मण है, यही है ये ब्राह्मण ही लेना, यहाँ वेद की वेद के ब्राह्मण भाग को लेना है आठ भी, कोई इतिहास आदि माने प्रसिद्ध में नहीं जाना, ये भाष्यकार का कहना है। ठीक है, देखें स्थिति कालवत इति एवं शब्दार्थ एवं उत्पत्ति काल है ना, एवं का अर्थ है स्थिति कालवत, जैसे स्थिति काल में संपूर्ण जगत परमात्मा रूपी है, इस प्रकार उत्पत्ति काल में भी परमात्मा रूपी है, परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है। यही है ये जो एवं शब्द का अर्थ होता है भाष्य में, जो एवं कहा उसका अर्थ स्थिति कालवत, जैसे स्थिति काल में सब जगत परमात्मा स्वरूप है, उसी प्रकार उत्पत्ति काल में भी परमात्मा स्वरूप है, यही एवं शब्द का अर्थ है। तत्र वाक्यों में बता रहे व्याचस्त है इस विषय में, उत्पत्ति काल में भी परमात्मा स्वरूप ही है, इसमें वाक्य लेकर के व्याख्या करते हैं, अवतरण देकर के व्याख्या करते हैं। कहा तत्र आठ की टिप्पणी में कहा सोक्ते अर्थे, अपना क्या क्या अर्थ कहा, जैसे स्थिति काल में है उसी प्रकार उत्पत्ति काल में भी है, इसी विषय में वाक्य को लेकर के व्याख्या करते हैं, यह अर्थ है। इत्येतद कहा, इत्येतद उच्यते, इसी को यहाँ कहा जाता है, यही कहना है। नाम रूपादि जगत उत्पत्ति काल में भी परमात्मा स्वरूप ही है, इसी विषय को कहा जाता है। तो वो अब वो मंत्र का अर्थ अब करते हैं आगे, सहाय था आर्द्रय धाग्रे इत्यादि कहा था आगे, जैसे गीली लकड़ी से संयुक्त जो अग्नि, प्रज्वलित अग्नि से नाना प्रकार के धुआं, चिंगारी आदि, अंगारा, विस्फुलिंग आदि निकलते हैं, ठीक इसी प्रकार वो जो अश्य महा महतो भूतस्य, इसी प्रकार जो महान भूत परमात्मा है इस्य, ये माने पंचमी अर्थ में षष्ठी है, अश्य महतो भूतस्य, सब ये षष्ठी हैं तीनों पंचमी अर्थ में, ये जो परमात्मा है अपरिछिन्न व्यापक जो परमात्मा, परमार्थ सत्य जो परमात्मा है, उससे संपूर्ण जगत वैसे निकलता है, जैसे श्वास लेने के जैसे निश्चेषितम, माने निश्चेषितम इवन निश्चेषितम कहा, श्वास लेना नहीं, परमात्मा के श्वास नहीं है, श्वास लेना जैसा बिना प्रयत्न बिना साधन ये निकलते हैं, ये कहा। महतो माने अनवचिन्न से, महत् शब्द का अर्थ अनवचिन्न, परिचिन्न नहीं है जो देश काल वस्तु के घेरे में नहीं, वो परमात्मा ऐसा है। भूतस्य माने परमार्थस्य, जो परमार्थ वस्तु है उससे ये सब जगत नाम रूपात्मक जगत उसी प्रकार निकलता है, या नाम का कथन किया है ऋग्वेद आदि यही है। निश्वसितम इव इति उक्तम व्यनक्ति, भाष्य में निश्वसितम का अर्थ मंत्र में था, उसका अर्थ निश्वसितम इव निश्वसितम, ऐसे भाष्यकार ने बोल दिया है, माने श्वास लेना जैसा हुआ है, वास्तव में श्वास नहीं, तो यही कहा। एक यथा कहा इसका, यथा अप्रयत्न नैव पुरुष निश्वासो भवति एवं भाई अरे, यही कहा था, जिस प्रकार पुरुष का जो निश्वास होता है ना, श्वास बिना प्रयत्न का होता है, ठीक इसी प्रकार यदि प्रयत्न से श्वास को लेना होता तो कभी मरता नहीं व्यक्ति, अपना प्रयत्न करता रहता, प्रयत्न पूर्वक नहीं होता, अब चलता रहता है, जब तक आयु है चलता रहेगा, आयु अनुमय निकल जाता है, यदि प्रयत्न साध्य होता तो कोई भी व्यक्ति मरने के लिए चेष्टा नहीं करता, चाहता तो है ही नहीं, प्रयत्न पूर्वक नहीं होता श्वास, जैसे इसी प्रकार ऋग्वेद आदि निश्रित हो गए परमात्मा से, ये कहना है। एक यथा अयत्ने अप्रयत्ने नैव पुरुष निश्वास हो भवती एवं भाई अरे अरे मैत्री, इसी प्रकार है उत्पत्ति काल में भी परमात्मा से ये निकले हैं सब, मान उत्पत्ति के पहले परमात्मा रूप ही थे ये सब ऋग्वेद आदि, यही कहना है। ठीक हम कहते हैं अरे मैत्रेयी ततो जातम इति संबंध है, अरे मैत्रेयी परमात्मा से, तथा परमात्मा न जातम, ये सारे के सारे परमात्मा से ही उत्पन्न है, ऋग्वेद आदि जितने भी हैं, ठीक कहा। तदेव आकांक्षा पूर्वक विषय, कौन कौन उत्पन्न हो गए जिज्ञासा पूर्वक उसी का कथन करते हैं, क्या क्या उत्पन्न हुआ परमात्मा से, तो कहते हैं तदेव, नव की टिप्पणी में कहते हैं ततो जातम एव, उस तत माने परमात्मा ना, वो परमात्मा से जो उत्पन्न है उसी को आकांक्षा पूर्वक जिज्ञासा पूर्वक विस्तार करते हैं। किम तत् आया, किम तत् निश्चितम इव ततो जातम, जैसे श्वास लेने के समान निकले हुए कौन है वो, किम तत् क्या है वो, क्या निकला परमात्मा से, ये प्रश्न आया, उत्तर देते हैं आगे, उच्चते से उत्तर देते हैं। यद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद अथर्वांग्रस चतुर्विधम, चार प्रकार के वेद हैं ये, ठीक है। और ये मंत्र जात है, मंत्र वर्ग हैं, माने वेद में से मंत्र भाग को लेना, ये जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद शब्द से मंत्र भाग को लेना, आगे इतिहास आदि जो लेना है वो ब्राह्मण भाग को लेना, क्या लेना, ये वेद करना है कहा। इतिहास माने उर्वशी पुरुरवशोर संवाद आदि, हाँ माने उर्वशी और पुरुरवा का जो संवाद आदि हैं वो इतिहास शब्द का अर्थ, उर्वशी अवसरा आसीत इत्यादि वाक्य है, उपसरी नाम उर्वशी नाम की अवसरा थी इत्यादि वाक्य वेद में आता है, इतिहास बने महाभारत में नहीं जाना, ये भाष्यकार कहते ब्राह्मण भाग को लेना, वेद के ब्राह्मण भाग है। पुराणम, पुराण क्या है कहा, पुराण माने भागवत आदि नहीं, असदवाहितमग्रे आसीत इत्यादि वाक्य को लेना, वो ब्राह्मण भाग में है। और विद्या माने देवजन विद्या माने नृत्य कलादि विद्या, वेद स्वयं इत्यादि, वेद वही स्वयं, स्वयं वेद, ये वेद है, ये नृत्य कलादि वेद है, ऐसा कहने वाला वाक्य इत्यादि। और उपनिषद माने प्रियम इत्येत उपासित इत्यादि, उपनिषद शब्द आया है मूल में, उसका अर्थ है प्रियम इत्येत उपासित, आत्मा की उपासना करे किस रूप से, प्रियम प्रिय रूप से। श्लोक, श्लोक शब्द है, उसका अर्थ क्या लेना है, क्या भगवद गीता आदि के श्लोक नहीं, ब्राह्मण प्रभवा मंत्र, जो ब्राह्मण में आए हुए मंत्र भाग है ना, ब्राह्मण में भी मंत्र भाग है, मंत्र में भी ब्राह्मण भाग आता है, ऐसी स्थिति है। तो ब्राह्मण भाग में आए हुए जो मंत्र हैं उसको लेना श्लोक, जैसे तदेते श्लोक, तदेतस्मिन विषय, तदेतस्मिन एते श्लोका भवन्ति इत्यादि, स्थान स्थान पर आता है ब्राह्मण भाग में, ऐसे मंत्र लेना श्लोक शब्द से। सूत्राणि मत वस्तु संग्रह वाक्यानि बोल दिया, वस्तु संक्षेप में कहे गए जो वाक्य सूत्र कहा जाता है उनको वेद में, यथा आत्मा इत उपासित इत्यादि, जैसे ये वाक्य है यह संक्षेप में है, उसकी व्याख्या द्वितीय अध्याय में आकर के होता है। और अनुव्याख्यान है माने मंत्र विवरणानि, जो ब्राह्मण भाग में आए हुए जो मंत्र हैं उसके व्याख्या, व्याख्यानानि अर्थवाद, व्याख्यान माने अर्थवाद, एक प्रकार के हो गए ये। ठीक है, हमें देखते हैं इतिहास इति ब्राह्मण विविध संबंध, इतिहास इति इतिहास शब्द से कहना आगे ब्राह्मणम एव ऐसा लेना है, वहाँ से आगे संबंध करना कहा, इतिहास आगे ब्राह्मणम एव उसी वाक्य के अंतिम में है, इतिहास क्या लेना, ब्राह्मण को ही लेना यहाँ, माने प्रसिद्ध इतिहास नहीं लेना, महाभारत आदि वेद के जो ब्राह्मण भाग है उसके माने ब्राह्मण भाग को लेना, यही कहा। ठीक है, आगे ठीक है, संवाद आदि जैसे उर्वशी और ये माने इतिहास का अर्थ, उर्वशी और पुरुरवा का संवाद आदि दिया, संवाद आदि से क्या लेना, इत्यादि आदि पद है ना, देव प्राण संवाद आदि ग्रहण, जैसे प्राण संवाद आदि है, प्राण विदरे इत्यादि आता है, ये सब एक को लेना आदि से। और असदवा इदमग्रे आशित ये जो है ना, इति इति आदि, यहाँ भी इत्यत्र आदि शब्द है, यहाँ भी आदि है, ये असदवाइदमग्रे आसित इत्यादि करके दिया है, यहाँ से आदि में क्या लेना, तो कहते हैं असदेव इदमग्रे आसित को लेना, वहाँ असदवा है तो यहाँ असदेव, असदेव इदमग्रे आसित तन नाम रूपाभ्याम व्याकृत इत्यादि, ये लेना। एक कहते देवजन विद्या माने क्या है, वो विद्या माने देवजन विद्या बोलती है भाष्यकार, क्या है वो, कहते हैं नृत्य गीतादि शास्त्रों, वो वेद को भी लेना, ये भी नृत्य गीतादि शास्त्र विद्या शब्द का अर्थ, देवजन विद्या बोला, देवजन विद्या माने नृत्य गीतादि शास्त्र, वेद स्वयं वेदाद बहिर् न भवति इत्यर्थ, तो नृत्य गीतादि देवजन विद्या क्या कि वेद स्वयं ये इत्यादि कहा था, माने क्या है, स्वयं वेदाद बहिर् न भवति, नृत्य कलादि जो शास्त्र है वो वेद से बाहर नहीं होता, ऐसा यह अर्थ है उसका, माने वेद स्वयं ये मंत्र भाग है माने वहाँ का है, ब्राह्मण भाग में आया हुआ है वेद स्वयं इत्यादि, तो इसका अर्थ होता है वेद माने स्वयं वेदाद बहिर् न भवति, माने वेद से बाहर नहीं होता, नृत्य कलादि भी वेदी है, ऐसा अर्थ है उसका। दसम रिपोर्ट में कहा नृत्य प्रतिपादक शास्त्रम, जो नृत्यादि प्रतिपादक जो शास्त्र है ना वो वेदी है, वो भी माने अन्य नहीं लेना, ये कहते हैं इत्याद्या, वहाँ भी आदि है स्वयं इत्याद्या, आदि से क्या लेना कहा, विद्या इति संबंध इत्याद्या, पूर्व में जो विद्या शब्द है उसके साथ संबंध कर देना, इत्यादि विद्या, ऐसा नृत्य कलादि विद्या। आदि शब्द शिल्पशास्त्र संग्रहार्थ, आदि से क्या लेना है, शिल्पशास्त्र आदि जो होते हैं उसको भी लेने के लिए आदि, विद्या शब्द का अर्थ। आगे उपनिषद का अर्थ है प्रियम इत्येत उपासित इत्यादि ना, प्रियम इत्येत उपासित इत्याद्या, यहाँ भी आदि लगा दिया है माने प्रियम इत्येतद उपासित इत्याद्या, वहाँ भी आदि है, क्या लेना उससे, कहते हैं इत्यत्र आदि शब्द सत्य से सत्यम, यही है तस्योपनिषद सत्य से सत्यम, प्राणावय सत्यम तेषां विश्व सत्यम, ये संग्रह वाक्य है सत्य से सत्यम इति, उपनिषद संग्रहार्थ है, उपनिषद को संग्रह करने के लिए है। तदेते श्लोका इत्यादि है, वहाँ भी तदेते श्लोका ऐसा दिया आया इत्यादि कहा वहाँ भी, तो कहते इत्यत्र आदि शब्द है ना, तदपि ऐसे श्लोको बहुत, ये भी लेना तद हाँ तदेते श्लोका तदपि ऐसे श्लोको बहुत ही, उस विषय में भी श्लोक है मंत्र है, माने मंत्र है वो ब्राह्मण भाग में आयु मंत्र है। और असनैव सभवती इत्यादि गृहते, असनैव असदैव सभवती असद ब्रह्मेति चेत वेद, अस्थि ब्रह्मेति चेत वेद संत व्यनम तथो विदु तैतरी व्यान इत्यादि लेना कहा। इति इत्यादि ने आदि पद आदि पदम, ये सब आदि पद है, आदि पद से क्या अथ यो अन्याम देवताओं उपास्ते ब्रह्मविद आपने, तो ये सब उसके लिए था, सब सबके सब आदि शब्द से सब लेना, यो अन्याम देवताओं उपास्ते अन्योसो अन्योहम अस्मृति न सभेद यथा पशु एवं स देवानम इत्यादि, और ब्रह्मविद आपने परम, ये सब आदि शब्द से लेना, ये ब्राह्मण भाग के हैं सब उपनिषद शब्द में, ये दिया है सबके आगे ग्रहित, तो ये सब ग्रहण के लिए आदि आदि लगा के छोड़ दिया। अर्थवादेशु व्याख्यान पद प्रवृत्तौ हेतु संकित्व पक्षांतर वहा, यदि महाराज ये शंका आ जाती है अर्थवादों में ना, व्याख्यान पद के प्रवृत्ति नहीं होती है, व्याख्यान आनी अर्थवादा बोला भाष्यकार ने, अब यहाँ शंका आ रही है अर्थवादेशु जो अर्थवाद वाक्य होते हैं उनमें व्याख्यान पद प्रवृत्ति, व्याख्यान पद की प्रवृत्ति में हेतु अभाव, हेतु का अभाव है, कोई प्रमाण नहीं मिलता अर्थवादों को व्याख्यान कहने में, प्रश्न उठा है, इसलिए पक्षांतर दूसरे पक्ष बोलते भाष्यकार, क्या बोलते अथवा कर कहा, अथवा वस्तु संग्रह वाक्य विवरणानी अनुव्याख्यानानी, वस्तु संग्रह जो संक्षेप में कहा था जैसे आत्मा इत्यप उपासित इत्यादि संक्षेप में कहा, उसके व्याख्या करने वाले वाक्य को अनुव्याख्या कहा जाता है, जैसे ये वस्तु संग्रह का क्या है यथा चतुर्थ अध्याय माने यही द्वितीय अध्याय है, आत्मा इत उपासित इत्यस्य या आत्मा इत उपासित प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण का है, और यह द्वितीय अध्याय ये चतुर्थ अध्याय मैंने द्वितीय अध्याय वृद्धारण क्रम से यही है, इसमें उसकी व्याख्या है सारी, आत्मा की व्याख्या है यही है, यथा अथवा दूसरा दूसरी समझना या अनुव्याख्या का अर्थ क्या समझना, अन्योसो अन्योमस्मि न सवेद ये वाला लेना, अच्छा पशु इसके अनुव्याख्या क्या है उसकी, उसी अध्याय में सारी प्रथम अध्याय पूरे उसी की व्याख्या है, उसकी व्याख्या अनुव्याख्या वही है, संक्षेप में जो कहा था उसकी व्याख्या वो अनुव्याख्या कहा जाता है यही है। और मंत्र विवरणानी व्याख्यानी व्याख्यानी, जो मंत्र के माने विवरण करने वाले होते हैं उनको व्याख्या कहा जाता है, अनुव्याख्या और व्याख्या में अंतर समझना ठीक है। हम कहते हैं इतिहास आदि सब शब्द व्याख्यान उपसंग्रह, इतिहास आदि जो आठ का है ना, इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोक और सूत्राणी अनुव्याख्यानानी व्याख्यानानी आठ, तो क्या कहते इसका समाप्त समापन करते, इतिहास आदि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अर्थवेद को छोड़कर बाकी जो इतिहास आदि था ये सब, इतिहास आदि शब्द व्याख्यानम इतिहास आदि शब्द के व्याख्यान को उपसंहार करते हैं, एवं अष्टवेदम ब्राह्मणम, ये आठ प्रकार की ब्राह्मण ही लेना, वेद के एक भाग जो ब्राह्मण भाग है वही लेना, या प्रसिद्ध इतिहास आदि में नहीं जाना, ब्राह्मण भाग में आए हुए उन मंत्रों को माने यहाँ इतिहास आदि शब्द से कहा गया, इतिहास कहा पुराण कहा सब वेद की बात है, ये बाहर नहीं जाना, ये भाष्यकार ने कहा। अच्छा समय हो गया है, आगे फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कल अवकाश रहेगा, तर्क तो मैं बढ़ा सकता हूँ, बड़ा तर्क वो हो गया, थोड़ा डाउट है। है